اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ای مسلمانان، سست نشوید و اندوهگین مباشید، زیرا که شما بالا و برترید اگر مؤمن واقعی باشید. در شرق و غرب عالم مظلوم و گشت اسلام، دین خدا غریب است دنیا ز حق گریزان. آید اگر ابوبکر یا گر عمر ببیند، عثمان و حیدران هم در عشق و خون پریشان، در عشق و خون پریشان. در شرق و غرب عالم مظلوم و گشت اسلام، دین خدا غریب است دنیا ز حق گریزان. آید اگر ابوبکر یا گر عمر ببیند، عثمان و حیدران هم در عشق و خون پریشان، در عشق و خون پریشان. برخیز و نام الله برگیر و ای مسلمان، صفهای دشمنان را در هم شکن به ایمان. خون شهید و اشک اطفال بی گناه را از هر طرف بدیدی، برخیز و جان بیفشان، برخیز و جان بیفشان. در شرق و غرب عالم مظلوم و گشت اسلام، دین خدا غریب است دنیا ز حق گریزان. آید اگر ابوبکر یا اگر عمر ببیند، عثمان و حیدران هم در عشق و خون پریشان، در عشق و خون پریشان. آزرد روح احمد از زجه‌های امت، لرزید و عرش الله بر از بحر دین خدا پریشان. هر سو صدای ناله، هر سو صدای فریاد، یاری گری نباشد از بحر دین رحمان، از بحر دین رحمان. در شرق و غرب عالم مظلوم و گشت اسلام، دین خدا غریب است دنیا ز حق گریزان. آید اگر ابوبکر یا اگر عمر ببیند، عثمان و حیدران هم در عشق و خون پریشان، در عشق و خون پریشان. اندر چچن تو بنگر آواره های بیکس، فریادشان بلند است در چنگ روس و زندان. کشمیر همه مسلمان چشمش بیاری تو، برخیز و کفر و ظلمت را کن خراب و ویران، را کن خراب و ویران. در شرق و غرب عالم مظلوم و گشت اسلام، دین خدا غریب است دنیا ز حق گریزان. آید اگر ابوبکر یا اگر عمر ببیند، عثمان و حیدران هم در عشق و خون پریشان، در عشق و خون پریشان. بیت مقدسینک از درد خود بنالد، ایوبی مسلمان دردم بکن تو درمان. تا کی خموش و خفته، ایمان و غیرتت کو؟ دین خدا تباه شد نابود و گشت ایمان، نابود و گشت ایمان. در شرق و غرب عالم مظلوم و گشت اسلام، دین خدا غریب است دنیا ز حق گریزان. آید اگر ابوبکر یا اگر عمر ببیند، عثمان و حیدران هم در عشق و خون پریشان، در عشق و خون پریشان. عثمان شهید قرآن از تو همی بپرسد، خونم تباه کردی برخیز و ای مسلمان. حیدر به ذوالفقارش آید اگر به میدان، والله که می نهد سر در راه دین یزدان، در راه دین یزدان. در در شرق و غرب عالم مظلوم و گشت اسلام. دین خدا غریب است دنیا ز حق گریزان. آید اگر ابوبکر یا اگر عمر ببیند عثمان و حیدران هم در عشق و خون پریشان، در عشق و خون پریشان. امروز که جمع و گشتید از بحر رب میثاق، دین خدا شما را دارد پیام قرآن. این مسلم و بخاری، ترمذی و نسائی، داوود و ابن ماجه گویند کلام ایمان، گویند کلام ایمان. در شرق و غرب عالم مظلوم و گشت اسلام. دین خدا غریب است دنیا ز حق گریزان. آید اگر ابوبکر یا اگر عمر ببیند عثمان و حیدران هم در عشق و خون پریشان، در عشق و خون پریشان. خواهند و جان و راتا در راه حق سپاری، از جان و دل دراری بهر خدا به میدان. عبدالعزیز رفته از درد دین پریشان، عبدالحمید گوید برخیز و ای مسلمان، برخیز و ای مسلمان. الله یاور ما، الله ناصر دین، الله تو جمله ما را قربان دین بگردان، قربان دین بگردان. در شرق و غرب عالم مظلوم و گشت اسلام. دین خدا غریب است دنیا ز حق گریزان. آید اگر ابوبکر یا اگر عمر ببیند عثمان و حیدران هم در عشق و خون پریشان، در عشق و خون پریشان. إن موقع دار العلوم الرسمي لأهل السنة في إيران تحت إشراف فزيلة الشيخ شيخ الإسلام مولانا عبد الحميد حفظه الله يقدم أحلى كلمات الشكر والتقدير إلى جميع المشاهدين والزوار من أنحاء العالم. إن هذا الحفل الكريم الذي أنتم تشاهدونه الآن مباشرة بمناسبة التكريم خريجي دار العلوم لأهل السنة قد جمع بين آلاف مؤلفة من المؤمنين والمؤمنات في المصلى الكبير لأهل السنة ودار العلوم ومدرسة عائشة الصديقة رضي الله عنها التابعة لهذا الدار. المشاهدون الأعزاء في أنحاء العالم، إن هذا الجمع الحاشد الذي امتلأ به المصلى الكبير والشوارع المنتهية إليه، وإن هذه القلوب المتقدة بحب الله ورسوله لم تجمع بينها ولم تأتي بها إلا الصداقة والخلوص، إن هذه الوجوه الطيبة والنفوس المخلصة التي اجتمعت على ذكر الله من البلاد المختلفة لا تطلب سوى رضا الله عز وجل والحصول على الأجر الجزيل والمصاحمة في دعاء المؤمنين والمؤمنات والنيل إلى المعرفة الدينية والشعور الإسلامي. المشاهدون الأعزاء في أنحاء العالم، لعلكم تعرفتم على رسالة هذا الحفل من خلال مشاهدتكم للبرامج، لكننا نلخصها مرة أخرى. أولاً، ليعرف المشاهدون في أنحاء العالم إن أهل السنة في إيران ليس قلة قليلة كما تدعي الأجهزة الإعلامية، بل إنهم يشكلون أغلبية ساحقة في مناطق السنة مثل بلوشستان، ولهم دور حقيقي ومؤثر في المجالات العلمية والدينية وإيجاد الوعي الإسلامي والشعور الديني وتنمية الثقافة والحزارة الإسلامية. ثانياً، إن أهل السنة في إيران بحضورهم النشيد في مثل هذه المحافل من الطبقات المختلفة قد أثبتوا أنهم أصحاب الثقافة والعلم، وأنهم يعشقون بعلمائهم ومراكزهم الدينية، وأنهم لا يتنازلون أبداً عن مبادئهم وأصولهم قيد شبر ولو تم بتضحية نفوسهم وأرواحهم. ثالثاً، إن المساهمين في هذا الحفل كما يدعون المسلمون في كما يدعون المسلمين في أنحاء العالم، يدعون الشعب المسلم في إيران الشيعة والسنة إلى الوحدة والأخوة الإسلامية ورفع النزعات والخلافات المذهبية والقومية واستقرار الأمن والأمان في جميع البلاد وبذل الجهود الثقافية والعلمية والمادية في هذا المجال. أخيراً نسأل الله عز وجل مولى الكريم أن يتقبل هذه الجهود الميمونة ويجعلها سبباً لهداية العباد ونزول البركات على المساهمين والمشاهدين وجميع الإخوة والأخوات في أنحاء العالم. والسلام عليكم ورحمة الله. موقعنا على الإنترنت www.sunnionline.info. و اینک زمام کلام را می سپاریم به سالار سخن، جناب شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن چاوهاری، امام جمعه محترم چاوهار و مدیر مدرسه جامعة الحرمین و یکی از چهره های علمی این خطه به شرط سه تکبیر قرا. نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وهو يروي بسنده عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح الأرض أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وقد ذهب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنتم تنتسلونها. إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ الغلا بكماله بلغ العنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مناسبة مبارك است. جلسة بسيار با عظمت و حضور اقشار مردم از مناطق و شهرستانها و استانهای مختلف این کشور و میهن عزیز اسلامی بر ابهت و عزت و عظمت این مجلس و مناسبت افزوده است. بنده حقیر فکر نمی کند که بتواند بعد از سخنان ارزشمند و گرانبهایی که از دیروز دیشب تا لحظات قبل امروز از زبان ارباب سخن شنیده شده است، از جانب خودم چیز جدیدی و سخن تازه‌ای برای شما به ارمغان آورده باشم. به فکر رسید که این حدیث شریف و روایت صحیح امام بخاری رحمه الله از کتاب الجهاد و السیر بنا به مناسبت هایی که شاید شما اگر بنده بتوانم عنوان کنم، از لابلای سخنان این حقیر متوجه خواهید شد که این روایت با این مجلس چه تشاکل و تناسبی را دارد. همه می دانیم که آمار پیامبران الهی از انبیاء و مرسلین بسیار زیاد بوده. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. از این جهت است که در قرآن عظیم از میان 124 هزار یا 224 هزار یا کم و بیش از این عدد که قطعی نیست، در قرآن مجید صرفاً از 25 پیامبر اسم برده شده. اما ما وظیفه ایمانی ما هست که از ته دل معتقد باشیم تمام پیامبران الهی که به قول به تعبیر سعدی شیرازی رحمه الله چندین هزار سکه پیغمبری زده، اول به نام آدم و آخر به مصطفی صلی الله علیه و علی آله و علی جمیع الانبیاء و آلهم. ما به همه ایمان داشته باشیم، ایمان اجمالی. پروردگارا تمام پیامبرانی که از سوی تو مبعوث شده اند، که اولینشان حضرت آدم علیه السلام است و آخرین و خاتمشان و نگین پیامبران محمد مصطفی نبی عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و آله و سلم، به همه ایمان داریم. و همه انبیا دارای معجزه بوده اند، دارای ویژگی های خاصی بوده اند. در این حدیث که گلو و زبان حقیر بخاندنش و گوشها و مسمعهای شما شنوندگان به شنیدنش لذت اندوز شدند، در این روایت از زبان مبارک پیامبر اسلام علیه السلام نقل شده است و ناقلش سید المحدثین من الصحابه و امیر المؤمنین منهم، به انصافی است که ما به امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث بگوییم و به حضرت ابو هریره که آقا و سرور هزاران امثال امام بخاری است و راوی بیش از 5000 احادیث رسول کریم علیه الصلاة و التسلیم است، در تمام و همه ابوابی که مسلمین به آنها نیازمند هستند و نیاز دارند، در اعتقاد، در عمل، در اخلاق و در سایر ابعاد زندگی. ناقل این روایت سید المحدثین سیدنا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، همه بگوید رضی الله تعالی عنه، می فرماید که رسول پاک علیه السلام فرمودند من با کلمات جامع، کلمه های کوتاه و دارای معانی گسترده مبعوث شده ام. این یک خصوصیت پیامبر اسلام علیه السلام است. یک از این جلساتی که گذشت یه مقداری اشاره کردم، اینجا با توجه به ضیق وقت و با توجه به اینکه گرچه من هم در زمره شما همه این جمع از لحاظ گرما و سرما شریکیم، اما دوست ندارم با توجه به یک ساعت وقتی که برام تعیین شده بود، سعی می کنم در نصف این وقت عرایزم را کامل یا ناکامل تمام بکنم ان شاء الله. لذا میرم این سراغ ویژگی دوم که حضرت می فرماد و نصرت به رعب، و این روایت، این کلمه، این ویژگی در روایات مختلف و از زبان صحابه دیگر با تعابیر کم و بیش نقل شده. اینجا فقط تا همین کلمه هست و نصرت به رعب. می فرماند که من بوسيله الرعب بیم و حیبتی که خداوند در وجود من ودیعه گذاشته است، به وسیله این روح خداوند من منصور و موفق بر عالم و عالمیان قرار داده است. سومین ویژگی در این حدیث می فرماد بینا، یعنی بینا الف اشباعی است، بین ما بین انا نائمون، روزی یک وقت استراحت من در حال استراحت و آرامش بودم، خواب بودم، اتیتو به مفاتیح خزائن الارض، کلیدهای خزانه ها و گنج های روی زمین پیش من آورده شد و به من تقدیم گردید، فوضعت فی یدی، پس در دست من اینها نهاده شد، کلیدهای خزانه ها و گنجه های روی زمین. فرمایش حضرت تا اینجا تمام شد در این روایت، بقیهش حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه می فرماد و قد ذهب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انتم تنتسلونها، یقینا رسول خدا علیه السلام همانند انبیای کرام گذشته زندگی و حیات طیبه عادی و دنیویش به پایان رسید و از این جهان ناپایدار و عالم بیوفا چشمه های مبارک را فرو بست و تقاضا کرد که اللهم الرفیق الاعلا، به رفیق اعلا پیوست و از این دنیا یعنی بهره ای نبرد از این خزانه ها و گنج ها که کلیده های همه گنج ها در دست حضرت بود، اما حضرت استفاده شخصی ذاتی نبرد. و انتم تنتسلونها، مردم به زمان، مردم زمان خود خطاب می کند، به صحابه خطاب می کند، به تابعین خطاب می کند، می فرماد و انتم تنتسلونها، حالا شما از این خزانه ها بهره کافی میبرید و اینها را از اینها استفاده میکنید و این گنجه ها و خزانه ها را به نفع خود بر میدارید. انتصال را معنی کردند شارحان حدیث یا اهل لغت به اینکه کسی چاهی را حفر میکند و آخرین خاک ها را که بعد از ته چاه بیرون بیاورد بیرون می آورد. بعد از این در همین باب امام بخاری رحمه الله اون آیه ای را که من قبلا تلاوت کردم از سوره آل عمران، اون آیه را می آورد که و قوله تعالی سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، خداوند متعال وعده فرموده ما در قلوب دشمنان دین، کفار، ملحدین، معاندین به اسلام، به زودی روب و حیبت و بیم را القا می کنیم، دلهایشان را محشو و مملو به روب و حیبت و بیم زده شدن و حراس و خوف می کنیم. چرا؟ بما اشرکوا بالله، به سبب شرک، یعنی شرک و کفر راندمانش، دست آوردش، پی آورد شرک و کفر در این عالم جز روب، جز مرعوب شدن، جز هیبت زده شدن، جز وحشت زده شدن، جز ترسیدن از اسلام و مسلمین چیز دیگری نخواهد بود. وعده پیامبر، فرمایش پیامبر، این خصلت و خصیصه ویژگی پیامبر علیه السلام تحقق پیدا کرد. رسول خدا علیه السلام هنوز در دوران آغازین بعثت خود یا نیمه بعثت قرار دارد که نامه مبارک حضرت به دست امپراتور روم هرقل یا هرقل میرسد. قیصر روم نامه را دریافت میکند. حضرت ابو سفیان رضی الله عنه، لانه اسلم بعد ذلك، صحابی پیامبر است، مسلمان شد، پدر خانم رسول خدا علیه السلام است. در اون زمان مسلمان نبود. هرقل احضار کرد، سوالاتی مطرح کرد. در پایان این سوالها برمیگردد، میگوید که ای ابو سفیان، اگر این سخنان تو درست و راستند و درست به من جواب گفتی، سوالاتی که من از تو کردم، اینها اگر راست باشه، سیملک موضع قدمی هاتین، این شخص و این مرد دیری نخواهد پایید، به زودی اینجا را که زیر قدمهای من قرار دارد، یعنی این کشور روم را هم این مرد مالک خواهد شد. این حدیث را، حدیث معروف هرقل را که بخاری رحمه الله در جاهای متعدد آورده، بعد از این باب بحث رو به پیامبر علیه السلام دوباره از با همون روایت حضرت ابن عباس که راوی هست از ابو سفیان مختصر نقل میکنه، همین فقره را نقل میکنه. شارحین بخاری میگن چرا این کار کرده امام بخاری، مناسبتش با ترجمه الباب چیست؟ گفتن اینه که امام بخاری مطلب خود، مدعای خود را با دلیل، با نمونه میخواد اثبات کنه که هرقل در فاصله حداقل یک ماه راه از مدینه منوره سکونت دارد، در میان لشکریان و در میان اسکورتها، در میان محافظین، در میان آیان مملکت خود، در قصر و کاخ پادشاهی خود نشسته، همونجا با همه این فاصله ها، با همه این امکانات، از شنیدن نام پیامبر صلی الله علیه و سلم احساس وحشت میکند و این اثبات میکند که روح به رسول خدا علیه السلام به اون رسیده. اما اگر امروز ما احساس میکنیم که، البته بنده عقیده‌ام بر اینه که این احساس ما اگر این چنین هست که عرض میکنم درست نیست و صحیح نیست، یعنی این که ما خیال میکنیم ما داریم از جهان کفر میترسیم، اگر واقعا اینجوره که ما باید بر حال خود تجدید نظر کنیم، بر مسلمانی خود، به مسلمانی خود باید یه بررسی بکنیم. حتما در اسلام و ایمان و مؤمن بودن و مسلمان بودن ما نقص از حیث ما وجود داره. اسلام به جای خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. ولی من معتقدم که اون اندازه که مردم فکر میکنند ما از جهان غرب، جهان کفر امروز ترس و وحشت داریم، کفر چند برابر، چندین برابر از نام اسلام و مسلمانی وحشت می کند. جریان های روزمره از سالهای متمادی گذشته گرفته تا امروز شاهد این مدعا هستند. چرا اروپا و غرب استکبار به سرکردگی آمریکا هر روز بهانه تراشی می کند برای اینکه اسلام را دین ارهابی تروریستی و مسلمین را به عنوان ارهابیون و تروریست با بهانه های ساختگی و ترفنده های شیطانی خودش که به وجود میاره ارهاب را خود مطرح میکنه، به وجود میاره. تروریست خودش هست، اما این حرکات پلید خود را به نام اسلام و مسلمین تمام میکنه تا دست جنایتکار خود را برای تجاوز به حریم اسلام و عظمت اسلام و مسلمین بتونه دراز کنه و برای این توجیه میخواد به وجود بیاره، درست بکنه. و این خود دلیله از قصه تقریبا تازهی که هنوز از اذهان زدوده نشده و زدوده نخواهد شد. این جنایت برجه های دوگلویی که پیش آمد، از اونجا همه مردم زمان متوجه قضایا شدن که غرب چه مد نظر دارد علیه مسلمان ها. ساختمان فرسوده ای را که قبلا از دیدگاه مهندسین طراح عمرش به پایان رسیده، نمیخواد همینطوری به هدر به زمین بیفته، برایش برنامه میچینه تا بتونه به نام مسلمانان اینو تمام کنه و دست تعدی همه جانبه خودشو علیه مسلمین دنیا در همه جا دراز کنه و ایادی خود را در دنیا متفرق کرد، منتشر کرد از یک سو در جهان با ایجاد ناامنی ها و عملیات تروریستی مسلمان هایی را به نام مسلمان اجیر کرد تا تواند اون حرکت سیل مانند سیل آسای گرایش به دین مبین اسلام را که در غرب به وجود آمده بود و به وجود آمده است انشاءالله، اسلام بر بلندترین قله های مایه افتخار غرب به زودی بیرق پر افتخار اسلام را انشاءالله العزیز به اهتزاز در خواهد آورد. و پوزه کفر کفار غربی و شرقی را چنان به خاک خواهد مالید که تا قیام قیامت دیگه نتوانند سر بلند کنند انشاءالله. صلوات بفرستید تا من آب بنوشم، شما صلوات بفرستید. خب من تا تشر نزنم شما صلوات بلند نمی فرستید، حتما گرسنه اید. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حالا در این مورد تو وقت من دو سه دقیقه بیشتر نمانده دیگه صحبت نمی کنم. به این جمله حضرت ابو هریره می پردازم که ذهب رسول الله و انتم تنتسلونها، نبی پاک صاحب لولاک صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا تشریف برد، شما از اون خزانه هایی که حضرت به دست گرفت استفاده بهینه و استفاده کامل میبرید. طلاب، علما، بزرگان استهزار دارند پیامبر علیه السلام روزی سر نماز ایستاده، تکبیر نماز، اقامه نماز گفته شده. یک دفعه صحابه تهجم میکنند پیغمبر علیه السلام صفها را به قول ما شما دریده از میان صفها عقب میکشه و بیرون میره از مسجد به طرف خانه، سپس بر میگرده و میفرماید که من الان که اقامه شد به یاد یک مقدار کمی از طلا که پس از تقسیم غنایمی چیزی باقی مانده بود به یاد این مقدار کوچک و کم از طلا افتادم که توی خانه من مانده. پیش خود گفتم که نکنه من قاصد خدا بیاد مرا به سوی خدا فرا بخواند و این مقدار حقیر طلا در خانه من بمانه. رفتم این را دادم به مستحقین و برگشتم برای نماز. حواس شما کجاست؟ به طرف من یا به طرف خودتون؟ این بر اون بر چی نگاه میکنید؟ همه عالم عجایب، عجایب المخلوقات الهی است. بله، این ازدحام و اجتماع شما هم از عجایب الهی است. دلها را خداوند سوق داده. امروز روز جشن امام بخاری است، جشن طلابی است که خود را با امام بخاری منسلک کردند. یکی از روزهای پر افتخار و به یادگار ماندنی تاریخ ایران اسلامی و تاریخ بلوچستان و مسلم و مسلمین است که برای این روز، برای همچنین اجتماع پرشکوه، نه تنها من شما باید افتخار کنیم که هم مسئولین بزرگوار کشور اسلامی و میهن عزیز اسلامی ما هم باید به همچنین اجتماعی که خود از هزاران بوق و قرنای تبلیغاتی به مراتب طیفش وسیع‌تر و صدایش برای جهانیان رساتره، برای سعه صدر داشتن نظام، برای رأفت و شفقت نظام برای اسلام و محبت نظام برای اسلام، مسئولین نظام برای اسلام باید افتخار کنند. پیامبر استفاده نبرد از اموال دنیا، در ویشانه فقیرانه زندگی فرمود، اما دین او، نام مبارکش، راه، روش، منش، سنت سنیه و عالیهش تا امروز و تا قیام قیامت رو به راه به جا گذاشته در دل دشمنان دین که اگر ما واقعا مسلمان واقعی باشیم و مصداق اون آیه که خواندن قبلا دوستان ولا تهینوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر باشیم این روب تا قیام قیامت خواهد ماند و تا قیام و ظهور سیدنا مهدی رضی الله تعالی عنه که مجد و عظمت اسلام به کمال و جمال خود خواهد رسید و تا فتح و فیروزی نهایی اسلام علیه تفاله های باقی مانده کفر این رو به جا خواهد ماند. ابو هريره میفرماد شما استفاده بردید، پیغمبر استفاده مادی نبرد از این خزانه ها. اینجا بحث های مفصلی هست که اگر بنده ناچیز طلبه حقیر بخواد روی اینها صحبت بکنه، هر یک بندی شاد ساعتی و ساعتها وقت میبره. این خزانه ها به دست کی نقل شد؟ به وسیله کی به دست پیغمبر داده شد؟ در زمان پیغمبر علیه السلام چند هزار کیلومتر از جهان کفر زیر پرچم اسلام در آمد بدون تردید و شک، و جاهایی که انسان با اون امکانات اون زمان توقع نمی کنه و نباید توقع داشته باشه، اما این معجزه پیامبر و لطف الهی بود. ولی خزائن ارض، خزانه های کلید های تمام خزانه های روی زمین به دست چه کسانی واسطه شدن تا به دست پیغمبر برسه؟ یعنی فتوحات صدیقی، فتوحات فاروقی، فتوحات عثمانی ذنورین رضی الله عنهم و عملیات زمان حضرت حیدر کرار علیه خوارج و نواسب و در میان خلفای بعدی صالحینی که به وجود آمدند، اینها باعث شدند این کلیدها را به دست بگیرند که دست اونها، مخصوصا دسته های نازنین و مبارک خلفای چهارگانه، در واقع به منزله دسته های مبارک پیامبر علیه السلام در این حدیث معرفی شده. و این مطلب در کتب فریقین، در کتب تسنن و تشیع وجود داره که من وقتش ندارم. برحال به این نقطه اشاره میکنم، حضرت ابو هریره به عنوان تنبه و بیداری دادن میفرماید شما از اینا استفاده میکنید. و همین طور شد. خباب، حضرت خباب رضی الله عنه روزی در جمعی به دوستان خود میگوید که حضرت مصعب بن عمر، کدوم مصعب بن عمر، چی بگویم، با چه وقتی بگویم بپردازم به مصعب بن عمر، جوان 24 ساله و یا 25 ساله در آغازین اسلام، در ابتدای مسلمانی خودش، با چه وضعی به شهادت رسید، با چه رشادت و دلاور مردی جان را در راه خدا قربان و فدا ساخت. میگوید که مصعب بن عمر وقتی که در احد به شهادت رسید، برای کفن کردنش فقط یک تکه پارچه بود که به سر میکشیدن پاها ظاهر میشد، به سوی پاها میبردن سرش ظاهر میشد. و امروز میوه های من و شما پخته شده، آماده بهره برداری است که هر جور دلمان میخواد از اونا استفاده میکنیم. این فرمایش حضرت خبابه. حضرت عبدالرحمن ابن عوف یکی از اشره مبشرین رضوان الله علیهم، روزه است، موقع افطار غذای جلوش قرار میدهند که افطار بکند. یک دفعه بیاد حضرت مصعب و مصعبها می افتد، بیاد حضرت حمزه و حمزها شروع می کند، می گوید این عزیزان چنین و چنان در راه اسلام خود را فدا و قربان کردند که کفن برای اونها میسر نبود، اما امروز ما جلو این گونه نعمت ها و خوردنی ها یه پر لذت و خوشمزه نشسته ایم. اونها جان دادند در راه خدا اما از دنیا بهره نبردند، بهره اونها برای آخرت ماند. با تقریبا این گونه سخن ها میزند زیر گریه، شروع میکند به گریه کردن زار و قطار گریه می کند، دیگه فرصتی پیش نمیاد که دست به سوی غذا این روزدار موحد و این روزدار با وفا، این روزدار واقعی، این سپاهی و لشکری و رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و پاسبان و پاسدار واقعی اسلام نمیتواند که روزه خودش را افطار بکنه، گریه میکنه یک سره و تا اینکه موقع فراهم نمیشه برای غذا خوردن. عزیزان، امروز ما شما به توفیل زحمات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یاران فداکارش در زیر پرچم پر افتخار اسلام زندگی می کنیم. امروز این جمع با عظمت شاهد است بر این نعمت عظمایی که خداوند متعال به ما شما از لحاظ دین و دنیا عنایت کرده. اگر نبود این زحمات نبی مکرم علیه السلام و زحمات یاران فداکار و اهل بیت اطهار پیامبر علیه السلام، ما و شما امروز در این نقطه دور از سرزمین مقدس حجاز نمی داشتیم همچنین عزت و عظمت و همچنین محفل باشکوه و عزتمندی را. چند بود بشکست احمد در جهان، تاک یا رب گوی گشتن امتان. گر نبودی کوشش احمد، تو هم می پرستیدی چو اجدادت سنم. خدا کند که انشاءالله ما به عنوان مسلمانان واقعی و راستین و پیروان حقیقی سنت های گرانبهای پیامبر عزیز اسلام صلوات الله و سلامه علیه و علی آله و صحبه اجمعین باشیم و قدر زحمت هایی را که حضرت کشیدند، یارانش کشیدند، اهل بیتش کشیدند، دوستان و مسلمین در ادوار بادی کشیدند بدانیم و تا و اون حالت روح و عظمتی را که اسلام داره، به برکت اسلام من شما داریم، سعی کنیم بیشتر داشته باشیم. و همچنان که عرض کردم، شما بررسی بکنید کفر پاها و پایه‌هایش از هیبت اسلام هنوز هم می‌لرزه. اقبال چقدر زیبا میگوید: سطوت شام و پر بغداد رفت، سطوت غرناطه هم از یاد رفت. درباره حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی الله عنهما می فرماید که تار ما، تاری که تنبور نوازها می زنن، تار ما مسلمین، صدای ما، غرش ما، اون تکبیرهای ما، تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. اگر کربلاها نمی بود، پیشتر از این اگر بدر و احد، حنین، گرمی هنگامه و بدر و حنین، حیدر و فاروق و صدیق و حسین، اگر اینها نبودن این شیر مردان، امروز ما شما در اینجا ختم بخاری را جشن نمی گرفتیم. پس همواره باید پیروی و از اسوه رسول خدا علیه السلام و روش شجاعت و شهامت توأم با درایت و تدبیر، در جای ملایمت ملایمت و نرمی، در جای خشونت اظهار اون مردانگی اسلامی، روش اون راد مردان و شیران خدا را باید پی بگیریم تا همواره سربلند، عزیز، مفتخر و در عالم خار چشم دشمنان اسلام قرار بگیریم ان شاء الله. بلغنا نام کماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا عليهما طلع الشمس والقمر. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. گرچه نتوانستم در نیم ساعت خلاصه کنم، ولی خدا را شکر که به یک ساعت نرسید که ناراحتی شما بیشتر بشه، و به این توفیق خدا را حمد و سپاس میگویم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً.